Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 października, minęła 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. A w nim największy od lat kryzys polityczny na Półwyspie Iberyjskim, incydent na izbie przyjęć szpitala w Łowiczu, który bada policja, i zmiana czasu do najbliższej nocy. Rząd w Madrycie przejmuje kontrolę nad Katalonią. Od dziś ma nadzór nad policją, finansami, systemem informatycznym i publicznymi mediami. Premier Mariano Rajoy rozwiązał parlament Katalonii i odwołał jej autonomiczny rząd. Zapowiedział na grudzień przyspieszone wybory lokalne. To reakcja na decyzję katalońskiego senatu, który przegłosował rezolucję o przekształceniu regionu w niepodległą republikę. Premier Hiszpanii uzasadniał, że celem wprowadzenia w Katalonii 155 artykułu Konstytucji jest uniknięcie szkód, jakie mógłby jeszcze wyrządzić regionalny rząd. Nie chodzi o odebranie władzy lokalnemu rządowi ani o ukrócenie praw i wolności. Chodzi po prostu o jak najszybsze przywrócenie normalności w regionie. Wielu mieszkańców Katalonii do późna w nocy świętowało powstanie republiki. Emerytowana urzędniczka Montserrat powiedziała Polskiemu Radiu, że jest bardzo wzruszona. To jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu. Czekaliśmy na niego przez wiele lat i nareszcie przyszedł. Prawdopodobnie w poniedziałek Trybunał Konstytucyjny unieważni dokument o przekształceniu regionu w republikę. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Unia Europejska nie interweniuje. Komisja Europejska podkreśla, że wydarzenia w regionie to wewnętrzna sprawa Hiszpanii, a szef Rady Europejskiej napisał, że ogłoszenie niepodległości przez kataloński parlament niczego nie zmienia. Hiszpania pozostaje dla Unii jedynym rozmówcą, napisał na portalu społecznościowym przewodniczący Rady. Donald Tusk zaapelował też do Madrytu o dialog. Mam nadzieję, że hiszpański rząd woli siłę argumentu, a nie argument siły, napisał. A przedstawiciele komisji odmówili komentarza po głosowaniu i odesłali do wcześniejszych oświadczeń szefa komisji Jean-Claude'a Junckera, że to wewnętrzna sprawa Hiszpanii. Unijny komisarz Carlos Moedas dodał jedynie, że konstytucja musi być przestrzegana. To jest ważne dla całej Europy, nie tylko Hiszpanii. Jako Unia musimy bronić konstytucyjnego porządku Hiszpanii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja w Łowiczu zajmuje się sprawą 40-latka, który wieczorem podpalił się na izbie przyjęć miejscowego szpitala. Po wejściu do placówki oblał się nieznaną substancją, wyjął zapalniczkę i podpalił ubranie, mówi Łukasz Poborski z Policji w Łowiczu. Otrzymaliśmy takie zgłoszenie od pracowników personelu izby przyjęć szpitala miejskiego w Łowiczu o tym, że na holu izby przyjęć palił się mężczyzna, 40-letni mieszkaniec Łowicza. Opatrzono jego oparzenia, mężczyzna jest hospitalizowany. W jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Motywy mężczyzny nie są znane. Czy przyszedł tam w jakiejś innej sprawie i postanowił się podpalić, czy przed takim zamiarem. Policjanci dopiero po przesłuchaniu świadków i pewnie po przesłuchaniu tego mężczyzny będą mieli pełny obraz sprawy i będzie można wnioskować tak naprawdę, co było powodem. Przebywa on w szpitalu w Sochaczewie. O 11:00 rozpoczną się główne uroczystości pogrzebowe wieloletniego proboszcza Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz spocznie w krypcie kapłanów w podziemiach Bazyliki. Przez najbliższe dni będzie ona otwarta, zapowiada obecny proboszcz Bazyliki ksiądz Ireneusz Bratka. My planowaliśmy otworzyć na dzień 1 listopada i 2 listopada tę kryptę, ale my jej po prostu nie zamkniemy teraz. Ona będzie otwarta aż do 2 listopada i każdy, kto będzie chciał tutaj przy trumnach księży pomodlić się, będzie mógł to uczynić. Ksiądz Bogdanowicz zmarł w ubiegły piątek, miał 78 lat. Wracamy do czasu zimowego. Najbliższej nocy cofniemy wskazówki zegarów z godziny 3 na godzinę 2. Odbywająca się 2 razy w roku zmiana czasu ma się przyczynić do efektywniejszego wykorzystania światła dziennego i oszczędności energii, choć opinie co do tych korzyści są podzielone. Do czasu letniego wrócimy 25 marca przyszłego roku. To był serwis Trójki. W studiu jest już Michał Olszański, czas na serwis sportowy. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo ciekawy początek 14. kolejki Ekstraklasy. 5 goli i prawie 40 tysięcy widzów na 2 meczach. We Wrocławiu Śląsk pokonał 3-0 Pogoń Szczecin. 2 razy trafił Marcin Robak, raz Arkadiusz Piech. Robak grał jeszcze niedawno w Szczecinie i dobrze wie, jak strzelać gole byłym kolegom. Mamy 0 z tyłu i na pewno się cieszymy z tego. Musimy na pewno wyciągać wnioski z każdego meczu i mam nadzieję, że w tych meczach wyjazdowych też będziemy zdobywać punkty. No oczywiście, gdzieś mam patent na Pogoń Szczecin po odejściu z tego klubu i szkoda, że akurat w takim meczu, gdzie im punktu brakuje, ale ja na pewno się cieszę z tych bramek. Pogoń jest na ostatnim miejscu w tabeli, no i ciekawe, jak długo pracował będzie w Szczecinie Maciej Skorża. W Poznaniu Lech zremisował 1-1 z Wisłą Kraków wobec 26 tysięcy widzów. Wisła wyszła na prowadzenie po golu Karlitosa już w 8 minucie, a wyrównał w doliczonym czasie gry Darko Jeftić. Emocje do końca. Lech pozostaje liderem, a dzisiaj Piast kontra Wisła Płock, Krakowia Termalika i Sandecja kontra Górnik Zabrze. Adam Nawałka szykuje wielkie pożegnanie Artura Boruca. Znakomity bramkarz zagra pierwszą połowę towarzyskiego meczu z Urugwajem na PGE Narodowym 10 listopada. W kadrze na mecze z Urugwajem, Meksykiem bez zmian, w powołaniach piłkarzy zagranicznych widoczny tylko brak Łukasza Teodorczyka, za którego do kadry wszedł Mariusz Stępiński z Kiewo Werona. Dziś poznamy mistrza świata na żużlu, czyli triumfatora cyklu Grand Prix. 100% kandydatem jest Jason Doyle. Australijczyk ma 14 punktów przewagi nad Patrykiem Dudkiem i walczyć będzie u siebie na torze w Melbourne. Szanse na brązowy medal mają jeszcze dwaj nasi żużlowcy, Maciej Janowski i Bartosz Zmarzlik. Do trzeciego miejsca Janowskiemu brakuje 2 punktów. Zapewnia, że nie traci nadziei. Zrobiłem parę treningów, fizyczne treningi praktycznie codziennie. Troszeczkę odpoczynku też, ale raczej bez jakiegoś specjalnego nastawiania się po prostu czekamy. Tyle nam zostało. Na pewno bardzo fajnie byłoby przywieźć medal i to jakby na pewno jest jakimś celem, który chcielibyśmy osiągnąć. Ale z chęcią już bym zaczął kolejny sezon i naprawił te rzeczy, które zrobiłem źle w tym roku. No tak, plany na przyszłość są, ale trzeba zakończyć z przytupem ten sezon. Początek zawodów, uwaga, już o 10 naszego czasu, bo to przecież Australia, relacja w Kanał Plus. A dziś półfinały w Singapurze, czyli turniej WTA Finals. Karolina Woźniacka zagra z Karoliną Pliszkową, a Caroline Garcia z Venus Williams. Proszę, 4 tenisistki trzymają na imię Karolina. Niestety Łukasz Kubot na ćwierćfinale zakończył udział w grze podwójnej turnieju w Wiedniu. W spotkaniu awans do półfinału Polak i Marcelo Melo z Brazylii przegrali z deblem indyjsko-urugwajskim Roan Bopana Pablo Cuevas po bardzo zaciętej grze. Było 6-7, 6-4, a w tiebreaku 8-10. Sobotni poranek pochmurny i mokry. W tej chwili 4 stopnie w Suwałkach i Białymstoku, w Łodzi 7, w Koszalinie 10. W ciągu dnia też będzie padać, a na północy silniej powieje. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz, a skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w standard kredycie 50/50 dostępnym w Toyota Bank Polska S.A. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 2,5%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić telewizor? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips 65 cali 4K Ultra HD. Taniej o 1000 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Cześć, ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super, a dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest 2 razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś, ale nie zapłacisz za niego aż do lutego. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung Smart za 2990, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:50, dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy drugą godzinę porannej poczekalni sobotniej listy przebojów programu trzeciego. I teraz będzie coś wyjątkowego, choć uświadomiłem sobie, że jest to powrót do pewnej sobotniej tradycji. Mianowicie w studiu pozostał Michał Olszański. Dzień dobry, Michale, jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moją propozycję. Z największą przyjemnością, bo wiesz, że w obiekcie Myśliwiecka 357 jestem jednym z gorących zwolenników tej muzyki, którą ty tak bardzo ukochałeś. Ja mam właśnie dla ciebie taki prezent na dzisiejszą sobotę, no bo jeżeli tytuł nagrania to jest Happy Blues. O, to ładnie. Bardzo się przyjemnie złożyło. Co naprawdę powinno sprawić ci radość. Zespół nazywa się Pura Vida, a wokalistką jest śliczna dziewczyna, która ma na imię Chantel, pseudonim Bleu i Smith na nazwisko. Stąd Pura Vida i Bleu. I to jest płyta, którą dostałem w prezencie od McKenna, mojego kumpla, który ma takie dredy, gdybyś zobaczył, że te dredy sięgają mu do pasa, naprawdę pozazdrościć. My już takich dredów, Peter, nie będziemy mieli. Nigdy nie mów nigdy. Happy Blues. Bardzo przyjemnie nas rozbujało i to nie tylko w sensie przenośnym, ale także w sensie dosłownym i być może nawet Państwo to zobaczą na stronach internetowych. Pura Vida i Bleu, propozycja Michała i już się umówiliśmy z Michałem i mam nadzieję z Państwem również, że zawsze kiedy Michał w sobotę będzie miał dyżur sportowy, po godzinie 8 będziemy się właśnie tak przyjemnie bujać. W ogóle przy tej okazji chcę powiedzieć, że w poczekalni listy przebojów sobotniej mam plany, by od czasu do czasu dokonywać takich wyłomów i sięgać po inne utwory niż te z poczekalni. I być może już w przyszłym tygodniu coś, co roboczo nazwałem klasyka gatunku, albo jeden wymiar gitary. Zobaczymy. To się jeszcze wszystko okaże za tydzień. W sobotę dziś Pura Vida i Bleu od Michała. Dziękujemy bardzo. A teraz wracamy do poczekalni, bo to poczekalnia listy przebojów. 15 minut po 8 z poczekalni Beck. Dear Life, to był Beck. Dzisiaj słuchacze jakby się umówili i piszą Państwo do mnie, zadając pytania dość osobiste i trochę niezręcznie mi jest na nie odpowiadać, ale skoro pojawiają się pytania, odpowiadam. Pan Paweł pyta, redaktorku, czy pan coś w ogóle je na śniadanie? jak każdy człowiek, jem, ale dopiero za 2 godziny po audycji. Najczęściej są to rydze na maśle z jajkami, ponieważ kiedy wracam z Myśliwieckiej, przejeżdżam przez takie miejsce, gdzie można kupić rydze i inne grzyby na kilogramy, no i to smakuje znakomicie. Jest to przepis bieszczacki na rydze i smakują znakomicie. Państwu, którzy teraz rozpoczynają swoje sobotnie śniadanie, życzę smacznego i wszystkiego dobrego. A u nas no horses i garbage. Yeah. To jest kolejny moment w karierze zespołu Garbage. No i dobrze, że ta kariera trwa. No Horses, poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Dochodzą listy państwa, bardzo za wszystkie dziękuję. Doszedł właśnie jeden, bardzo krótki, ale zawierający w treści wszystko to, co powinien zawierać list do porannej, sobotniej audycji w Trójce, czyli poczekalni listy przebojów. I treść jest taka. A ja mam szajbę na punkcie Procolharum. Agata. Pani Agato, dziękuję za korespondencję i od razu dodam, że jest nas dwoje, dlatego że ja, jeśli chodzi o Procolharum, to szajba trzyma od pierwszego wydania porannej LP Trójki, to było we wrześniu, na początku września. No i pozostańmy przy szajbie. Może to nie jest jeszcze taka wielka szajba w moim wypadku, ale lekka szajbunia na pewno. Mianowicie słucham bardzo często nowej płyty polskiego zespołu Azyl P. Azyl P wydał taką płytę pod nazwą i sygnaturą Azyl P i przyjaciele, i wśród przyjaciół między innymi Titus, wśród przyjaciół między innymi Ania Brachaczek i Tomi Gra. Nie mam się. Titus Azyl P. O Lila. W porannym programie Poczekalnia, listy przebojów programu trzeciego. Chyba trochę przesadziłem z głośnością. Jeśli komuś to przeszkadzało, to sorry, ale nie mogłem się opanować. Po prostu lekka szajbunia, jeśli chodzi o płytę, a przede wszystkim ten utwór. Pięknie tutaj zaznaczyła swoją obecność Ania Brachaczek, która nie tylko jest znakomitą wokalistką, ale także po prostu fajną dziewczyną, obdarzoną poczuciem humoru. Kiedy ją zapytałem, jak jej się grało z panami, powiedziała: fajnie. Byłam tam najmłodsza i najładniejsza. O Lila, Azyl P. i Titus dziś w porannym programie. Dzisiaj w województwie pomorskim będzie padało, w górach opady deszczu ze śniegiem, a powyżej 1200 metrów nad poziomem morza będzie padał śnieg. Uwaga, na szczytach Karpat wzrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. To jest informacja, którą pewnie łakomie spożywają teraz wszyscy ci z Państwa, którzy szykują się do sezonu narciarskiego. Tak, to już chyba jest ten czas, że należy spojrzeć takim łaskawym okiem na, mówi się deski, ale to już nie są deski, na swoje narty. Temperatura maksymalna od 6 do 7 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich do 8, a nawet 11 na pozostałym obszarze. Wysoko w górach wiatr bardzo silny, w nocy w porywach do 90 km na godzinę będzie wiało z północnego zachodu i to wszystko będzie powodować zamiecie i zawieje śnieżne. Noc, która przed nami, też z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami, okresami opad deszczu, które lokalnie mogą być o natężeniu umiarkowanym, wysokość opadów do 15 mm, cokolwiek to znaczy. W każdym razie będzie padało i proszę się na to przygotować. Za 28 minut będzie 9. Tydzień temu od tego utworu zaczynaliśmy LP Trójkę. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego prośby. Na szerokie wody mnie weź, jak woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę, bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm i wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody mnie weź, jak woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, z wodą na młyn, bądź na mnie, wpłyń na mnie. I ugaś, ugaś, Szerokie wody to był Mrozu. Program trzeci, audycja poranna, sobotnia, poczekalnia listy za 24 minuty 9. I jeszcze jeden zespół, który czeka na Państwa głosy. Obserwuję ich od samego początku, nie tylko dlatego, że grają muzykę, która mi bardzo odpowiada, ale mają w nazwie Motocycle, a ja motocykle bardzo lubię. Kiedy jechaliśmy na Śląsk, by zagrać mecz, nasz autobus był wymijany przez mężczyznę, który prowadził motocykl, i był to Junak. O tyle specyficzny, że nie czarny, a w kolorze piaskowym, ale piękny. Po latach ten polski motocykl zachował swoją klasę, a przede wszystkim brzmienie. No i wracając do zespołu, który ma w nazwie Motocycle, Black Rebel Motorcycle Club. Utwór jest zatytułowany Little Thing Gone Wild. Black Label Motorcycle Club. Być może zechcą Państwo zwrócić uwagę i wstąpić do tego klubu. Utwór, który ciągle czeka na Państwa głosowanie i być może w przyszłym tygodniu wejdzie do poczekalni. Little Thing Gone Wild. Taki jest tytuł tej piosenki, której posłuchaliśmy. Niezwykła aktywność i cieszy mnie to, bo ona powraca po latach. Courtney Barnett. Ostatnio otrzymałem dwie płyty tej artystki. W niektórych utworach pojawia się nawet w towarzystwie. Tutaj razem z nią Kurt Weill. One, two, three, four.

Taka wersja Can't Get It. Mam nadzieję, że podoba się Państwu i jest w zestawie do głosowania na listę. Gary Clark Jr., niezwykle utalentowany młody gitarzysta. Ten utwór i sięgnięcie po Come Together Beatlesów jest potwierdzeniem tego, co kiedyś powiedział w wywiadzie, który cytowaliśmy, że gra taką muzykę, ponieważ na półkach płytowych jego taty byli Zeppelini, byli Stonesi i byli Beatlesi. Świetne płyty wydaje i mam nadzieję, że ta interpretacja Come Together też się Państwu spodoba i być może dostanie wreszcie tyle głosów, żeby wejść do poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Wczoraj zatronizowany na miejscu pierwszym zespół Hey, ale być może dlatego, że jest jeszcze drugi utwór, który jest w zestawie do głosowania i zatytułowany jest Katasza. Hey. I tak nam leci ten poranek. Katasza, zespół Hej. Bardzo ciekawe będzie najbliższe notowanie listy przebojów programu trzeciego, bo wydaje mi się, że szykują się kolejne przetasowania i szykują się kolejne nowości i na liście, i w poczekalni. Mam nadzieję, że było Państwu równie przyjemnie jak nam. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy w imieniu autorów i realizatorów do słuchania programu trzeciego dziś przez cały dzień. Po dziewiątej, jak zwykle, spotkanie z politykami. Przed południem jeszcze rozpocznie swoją działalność Marek Niedźwiecki i jego Markomania. No a po południu m.in. Myśliwiecka 357. Zapraszamy. My dziękujemy. Dziś rano byli z Państwem Anna Regulska, Iwanka Kunewa, Ola Budka i Piotr Baron. I teraz będzie chyba głośno grało radio gdzieś w Krakowie, bo słuchaczka, nawiązując do naszej dzisiejszej szajby, napisała, że jej szajba to Lunatic Soul. A zatem na zakończenie Lunatic Soul dziękujemy. Do usłyszenia. I wanna tell you about something.